أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الرعد ده تم آيات تخشرو بيابر ده جرل سم آيات باني ختم ده جي وربط تما قبل سرداده شده فرون فدرس كي شو پا ده آخر كي ده كبارو ده يودروس والو جوابنا لو تعالى ولا غدر يسر سوال ده نبي عليه الصلاة والسلام پر نبوت باني دي در لو دله. نو هغه درې جواب چې خلاص وله تر دغه نبوت چې معنا د درې سوال پر ورجې تر دې مخکې چې کوم مضمون را روانو هغه د الله تعالی وحدانیت بیان دی چې ول الله خو هغه ذات کې چې مځکه یې غوړولې ده په دې کې غرونه ایښې دي په دې کې ولې روانې کړې دي. الله تعالی د خپل توحید و خلکو ته ور معرفي کاوه چې ما وپېژني دا کارونه بل څوک نشي کوی. بېرته عود و توحید ته دي چې د نبوت په باره کې سوالونه را پاسه بېرته هغه توحید الله تعالی چې دی هغه بیانې دلته نو معنا د الله تعالی هغه صفات چې هغه په بل چا کې نسته هغه بیانې نو بر خپل خلق الله او په ان شاء الله دغه کارونه کې پر دعوه الله تعالی پر د افعال او د پر د تدبیر او تصرف باندې به او په جن نو د سپرمای. الله الله عز وجل يعلم الله علم لري ما پر هغه څه تحملو چې باروي كل انثى هر شزه چ اره شزه باری فقه بن الله تعالی چې علم لري شزه څنګه باری د شزه بارول دا چې د خپل خاوند سره نزدېکټ وکي د خاوند د لارې څخه چې دا حمل دار اسوله معنا حمل یا واخستی دا حمل نو وکي پر دې باندې وسنو بار دی دلته د دې په نس کې ورسره تر هغه وخت چې بیا زیږ په دغه بن الله تعالی چې خبر دی څنګه په خبر دی. الله ته اوس لا معلومه ده چې دا ماز نطفه د نر د ملاسه جلاس و د ښځې وه رحم ته ورشواس وه. الله ته معلومیږي چې د دې څخه نر جوړیږي که د دې څخه ښځه جوړیږي د دغه وخته څخه. ډاکتر یې دلته د مثال په طور معلومولی نیسي چې دا به نر وي که به ښځې چې غټ شي د پیدا کېدو وخت یې چې بارونه بیا دی وایي زه اوس الټراساؤنډ معلومومه چې دا نر دی یا ښځه ده، نو دلته خو جوړه هلک دی. په دغه وخت کې چې دا نزدېکت کېږي، دا مازې نطفه سره خل کېږي، په دغه وخت کې اللهتعالی ته یې ذکر و ارسا معلومېږي. په دغه وخت کې اللهتعالی په خبر دی چې دا سړی چې دا اوس دغه شی چې دا د مور ورحم ته ولي دی، د دې څه به سپری انسان جوړېږي، بره به پیدا سي که به دا نقصان سي، فقط مازې به پر لارې باندې لا ضایع سي، معنی انسان به نه سي ځینې جوړ. دا انسان چې ځینې جوړېږي، دا الله ته معلومه ده چې دا به نیکبخت وي که به دا بدبخت وي. نو دا به څونه قدر غذا خوري، د ده ګرد ژوند به څو ساوي وي، دا ساوي چې دی کاږي، دا ګرد الله ته معلوم دي. ساینسدانان چې هر څونه طریقې وکي دغه ټوله شیان نسي معلومولی. نو اللهتعالی علم لري، ما پر هغه څه باندې دا ما یې دلته یاد کړي، پر هغه ټولو شیانو تحملو چې حمل کوي یې باروي یې کل انثا هره ښځه، وما په هغه څه باندې اللهتعالی علم لري، تغیغ دو چې کموي الارحام و رحمونه د مندو. ارحام جمع د رحم ده، رحم هغه د بچدانۍ ته ویل کېږي، هغه څونه چې اولاد پکښې کې جوړېږي. دغه بچدانۍ چې ده چې کموي، کموي څه معنی؟ یا ګایګای دغه شی چې دې ته امانت ورکول سوی دي، دا یې کم جوړ کړي. هلک پیدا سي یو لاس ته خواره کېنی، یو لاس یې جوړ ده بل لاس یې مچک، یا پیدا سي یوه سترګه یې نه دا رقم یې نو خو هغه کمښت یې پکښې کې کړی. الله ته دا معلومه ده چې دغه رحمونه دغه رحمونه د اولاد کموي، کدایس په خبره پوهیږي. نو ما پر هغه څه هم علی علم لري، تغیغ دو چې کموي الارحام رحمونه، د چا څخه کموي؟ د هغه ذات څخه، د هغه کوشني چې د هغه جنین چې دلته موجود دی. یا یې د مثال په طور دا مده ورکموي، مده چې د حمل زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق اقل و قلیل مده د حمل چې د شپږ میاشتې ده، تر شپږ میاشتې کم چې دی هلک که پیدا سي ژوند یې محال دی، ژوند یې ګران دی، نه کېږي. اقل و قلیل به شپږ میاشتې دی پرې کوي، بیا زندګي کولی شي. نو په شپږ میاشتې پیدا سي، پر اووه پیدا سي، پر اته پیدا سي، پر نه باندې پیدا سي. اکثره موده د حمل چې ده د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق دوه کاله ده، تر دوه کاله بالا دی نسي پاتې کېدلی. په احادیث کې راځي که څه هم دغه نه قدر وي لکه هغه سخوشتۍ چې داسې ګرځي، هغه د ده سایه چې ده مطلب دغه نه قدر چې هغه دا دوام کوي ګرځي، دا خو نو بیخي لږ ټیم دي، خو بله پای بیا ګرځي. ده غواړي دغه نه قدر لا څه شي نسي کېدلی، دی بالا نور ځنډ نسي کولی، تر دوه کاله بالا خامخا به پیدا کېږي. نو د شپږ میاشتې تر دوه کاله پورې په دغه کې نو دا رحمونه ګایګای دا رقمې کرار هغه نه میاشتې چې عادي مده ده هغه نه کې پره کم پیدا شي، ګایګای تر نه ورواړي دولس میاشتې حمل دي. دا دواړه داسې نادر نادر دي، که راکمېږي هم که بالا کېږي هم، هغه معیار چې دی چې هغه نورمال حالت دي هغه نو هغه نه میاشتې دي، چې نه میاشتې دی پره کې، دا یې نورمال حالت دي. مګر تر کوم وخت هم کېږي، تر نه میاشتې کمېږي کمېږي کمېدای سي، تر شپږ میاشتې که کم شي بیا ژوند نشي کولی. دی معنی چې بالا کېږي بالا کېږي، تر دوه کاله بالا بیا د مور په نس کې نه پاتې کېږي. نو علاوه دغه یې هم ماته معلومېږي چې دا څه وخت پیدا کېږي. وما هغه تغیغ دو چې کمیي الحام و رحمونه کمښت یې هم راته معلومېږي چې ذات یې ورکمیي د دې هلک، معنی چپک یې پیدا کوي، بیا غوږ یې پیدا کوي، بیا لاس یې پیدا کوي، مده یې هم رامعلومېږي چې مده یې ورکمیي. وما هغه تزداد چې وربالا کوي، هغه چې وربالا کوي دا رحم ګایګای مولا هغه دې تر خپلې مدې یې واړي، تر دوه کاله پورې هغه هم رامعلومېږي چې دا حمل چې دې ښځې واخیستې دا به دولس میاشتې بعد پیدا کېږي، دا به جرلس، دا به څوارلس، دا به شپاړس، هغه د مدې بالا بدوالی. یا دا رقم پیدا شي شپږم لاس لري، شپږمه ګوته دلته ورسره یي، دغه زیاتوب بیا رحم ورلره ورکي. علاوه دغه هم ماته رامعلومېږي، بارجې بیا ډاکتر معلوم کړي چې دغه نطفه چې پیدا کېږي د دې سره به شپږمه ګوته یي که به نه یي، یا به دا رقم یي چې دا پنځه ګوتې لا پرانه یي، دوې یې نه یي، درې یي. علاوه دغه کوم بوت زیاتوب چې دی که په عمر کې دی که په ذات کې د دې جنین دی، دا دواړه چې رحم کوي، علاوه ماته دا رامعلومېږي. نو دا کار بل څوک کوی؟ نو الله دغسې یو واحد ذات دی، کیدایس په مضمون پوسواس الله الله یعلم علم لري، ما پر هغه څه تحملو چې باریه کل انثا هره ښځه چې دا یې اخلي د دغه وخت څخه یې مذکر و مونث. علاوه ماته رامعلوم دي سعید و شقی یې رامعلوم دي، چې نیکبخته دي یا بدبخته دي، لږ خوراکي که ډېر کې سا و عمر یې رامعلوم دي. وما هغه څه رامعلومېږي تغیغ دو چې کموي الارحام و رحمونه، که ذات د جنین کموي کې عمر و مده ورکموي. وما هغه تزدادو چې وربالا کوي دا څوک د ارحام، معنی ذات یې وربالا کوي، شپږ لاس کی شپږ ګوتې، دغه دوه لاس درې لاس ورکی، د مثال په تور لاس بالا بود یې ګوت ور شپږم یې دی وی ګوت بالا بود کړی، دغه ګرد الله تعالی ما تر مالمیش. وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء هر شيء چدي عنده پنيز دغه الله عز وجل بمقدار فاندازه دي يو شيء د الله تر اندازه ولا کيا كم کي ولا کيا بالا کي چې الله سن اندازه او ټاکله نو دغه د رحمو مسله چده يواز خدا الله نکړه يا الله ما خو يواز ذکر دغه وکي مگر هر شيء يواز دغه نه دي چې په دا مسله کې تراسه چې برو الله په خبر دي الله کي اندازه معلوم دي هر شيء ده و مگر وكل شيء هر شيء عنده بنيز الله بمقدار فخبل خاص اندازه سروي چا غالا او تعالی او تټکل ده نو دا د الله تعالی دغه یو دغه خپل مختص صفات بیان کی چې دغه علم زلرم پسې دغه علم په باریک چې فرمای عالم الغيب والشهاده عالم الله تعالی خبردار دی الغيب د غيب غيب هغه شی نه چې زمور تر حواس او اخاته دي غوش ستای شی دی مسافر او ری ده په حواس باندې دی درکس پستر گوی ویني هغه دی درکس جبه ور لاره ور چې خور دی کتریو دی هغه دی درکس سرمو باندې بی کی هغه دی درکس درک معنی و دی پیژندی نه په سرمو مر ډیر شین پیژنه دا محسوس شین پستر گوی ډیر شین ویني دا محسوس دی په غوژو ډیر او دا محسوس دی په جبه یې څه کده هم محسوس دی په لاس په پښه مسکه و چې ځیږ دی که پوست دی تو دی که سور دی دا هم محسوس دی تر دغه حواس و آفاته چې کوم شیان هغه زموږ څخه غائب دي هغه نو چې غائب دي هغه نو به الله عز وجل ته مشاهد دي ستا څه به غائب الله ته ګرد شیان لکه حاضر دا رقم دي دا چې کوم موږ ته حاضر دي دا هم الله تعالی ته حاضر دي دغسې وی عالمو الله خبردار دی الغیب په پټو شیانو باندې ول شهادت او په دغه شهادت په حاضر باندې حاضر معنا په دغه ښکاره شیانو باندې نو غیب معنا غائب او پټ ول شهاده او دغه ښکاره او ظاهر په دغه ټول خبر الکبیر الله عز وجل لوی دی څه چې موجوده ستا په ځین کې درځي څونه چې غټ درځي الله تر ټولو لوی دی ولی خو الله د ټولو خالق دی موږ خو په ځین کې چې راسي مثلا د همزه کوونو چې څونه غټه کوره ده څو ملک پر آباد دي دا لا ام دای مزغه و چې ساده د لاندې چې روبو دغه سخه درځه لا غټه ده دوغه نه غټه قران دا څونه غټه ده رب څوک وای بابا اسمان دونه جری دی اسمان تر جله غټه يم ځکه خو د اسمان په نس کې لکه ګین دی ولاړ اسمان بل ګین دی دا په دما بینس کې ولاړ دی اسمان څونه جری دی د ارڅ د پولو چې دی په واکې دا ولاړ سي ولاړ سي ولاړ سي تر اسمان نه جری سي نو چې اول اسمان دوغه نه لري دی بیا بل اسمان د جیس دغه نه لري بیا بل بیا نو زه اتم اسمان بیا نم اسمان دا دوغه څونه بر د انسان په ځین کې نه ځایش دا چې په ځین کې نه ځایر ده دغه ګرد جهان څخه الله تعالی بیا څوک چی پر لوی دی نو دوغه نه لوی او کبریا الله تعالی لري دوغه نه کبریا بل څوک لري خو نسته ګرسه نو الکبیر الله عز وجل لوی دی تر څه چې موجودات المتعال الله تعالی عظیم الشان دی عالی شان دی شان او شوکت ډیر ور دی الله تعالی شان او شوکت ډیر عالی دی مثلا یو پاچا دی د خلک چې کی بارنو چې څوک رتبه لري د ظاهری رتبه اګم د حکومت توغ مازی ادنا پولیس وي د بل سړی د لکې پر ځای لاندو ورته شورې دوه نه کدای الله عز وجل تر څه قدرت مون خلق عالی شان دی شان ور دی نو په دغه ارز چې سړی سر پم ځکه ورته شیر دی سجده ورلره وکي الله تعالی د خپل وحدانیت بیان کلوي ام دغه سلوی دی چې د انسان په دماغ کې نه ځایږي علو د شان ام دغه عظیم الشان دی چې هغه چې دی چې څه پاچاهان د په دربار کې ملنګای د ملنګ حیثیت بلاونه لري ملنګ بلای یو رتبه ولري د پاچا چې دی خو دغه سبا کبرونه سوي نو الله تعالی به د سرکی میږي به ذلیل کی وي هر چا چې کبر کړي وای نو د جزا په ورځ د قیامت دغه د دی به سرکی میږي چا کې شنه دی دغه نبی الله ذلیل کی چې دغه دی وسمه درجه ده په دنیا کې خورا غټ غټ کیږي کبر وای پای خراب دی المتعال علی علی شان سواء منكم من اسر القول دا د الله تعالی واجب په علم کې وسرواني موږ دا علم بیانو چې څونه علم دي د الله تعالی د اغه ارحام سراونه چې د مور په نس کې کوم شي پټ دی یاد کی غیب شهاده یې یاد کړل د الله تعالی کبر لو یو علم شانه بیان کی برته علم ترازو سواء برابر دي په علم کې د الله منکم ستسخه من هغه څوک اسر چې دای کراروي پټوي القول خپل خبر یو سړی دی یو خبره لري دا خبره چې د پټې کې په زړه کې سر کې وې ساکې دلته علاوه استیس د ګرد سره پټې کې زما څه نه سپټوالې چې په زړه کې کومه خبره دلته جسته جسته غورځي راګرځي علاوه په دغه باندې دا ماته داسې معلومه ده چا په زوره وایي لکه هغه چې راته معلومه ده. دا سره برابر دي، دا پټې وښکاره موږ ته فرق سره لري چې زه نو څه خبر یم چې تا په زړه کې کومه خبره پټه ساتلې ده، چې په خوله یې ووایه راته ښکاره سول نو فرق سره پیدا سو که نه سو. د زړه په خبره دې نه خبرېږم او په ته په خوله یې چې وایه په هغه خبره دې خبرېږم. او د الله تعالی په وړاندې دواړې برابرې دي، کې وایه که نه وایه رایې ماته خبر سره ګواکې دواړه زه اورم. نو سواءن برابر دي، منکم ستاسې څخه څوک برابر دي؟ من هغه څوک اثر چې پټوي القول خپله خبره، چې خپله خبره پټوي په زړه کې نه راباسي تر خوله. و من او هغه څوک راته برابر دي جهره چې په زوروالي کې بهې په دې خپله خبره سره معنا ښکاره کوي برملا یې وایي. دغه دواړه راته برابر دي، خبره ښکاره کوي که نه ښکاره کوي الله وایي ماته زما څه نه شي پټولی. و من او هغه څوک راته برابر دي هو چې دی مستخفن پټېدونکی دی بلیلې په شپه کې، په شپه کې پټېدونکی دی. نو چې پلا شپه شي بیا په دې شپه کې دی کوشش وکړي د پټېدو چې زه پټ شم، نو د خلکو زه به ځان پټ کړي. ولې پټېږي؟ پرزه کوي د مثال په طور د غلا اراده لري. نو چې د غلا اراده لري خو خود شپې ته ځان وایي، په شپه کې هم برملا نه ځي، نه په دربي ځي، کرار کرار ځي، د دیوالو وسایو ته ځي چې څوک مې ونیوي، په غلو غلو ځایو کې ځي، په پټو پټو ځایو کې ځي. الله وایي دغه څوک وسارب بالنهار، بل هغه څوک دی چې هغه د ورځې په لارو کې روان دی، ښکاره ښکاره بروڅ کوي، خلک یې ویني. دغه دواړه راته برابر دي. الله وایي دواړه وینم، نه هغه د شپې پټ راڅه ورک دی، نه دا د ورځې ښکاره کېدونکي معنا هغه د شپې والا دسې څو لکه د ورځې دغسې راته ښکاره دي. نو واضح دي راته. نو من هغه څوک ماته برابر دی هو چې هغه مستخفن پټېدونکی دی بلیلې په شپه کې، د څه دپاره چې مال پاره ځکه یو غلا یې په نظر کې ده، دغه دپاره ځان پټ پټ کوي. الله وایي زه وینم. وساربن او هغه څوک چې هغه ښکاره کېدونکی دی په لارو کې، څه وخت بل نهار په ورځ کې، چې په ورځ کې دی بیا چې دی سارب. سرب دغه لارې ته ویل کېږي. نو سارب لاروی معنا چې په لاره کې ځي په ورځ کې. نو چې شری پر لاره په ورځ کې روان خو ګرده خلک یې ویني، هغه د شپې والا چې ځان پټوي ګرځر هغه دغه دواړه الله پاک وایي ماته برابر دي. تر دې ځایه پورې د الله تعالی هغه د علم دغه څه څه شیان معلومات چې بچ الله پاک موږ ته بیان کړي چې دغونه علم زه لرم، نو دغونه علم به د بل چا سره چې دغه غیب و شهاده ورته برابر شپه و ورځ ورته برابر وي. بل صفت د الله تعالی دلته بیانوي لهو دغه الله عز وجل دا ګرد توحید دی. دغه توحید دی د اوغ شپاړسم آیت تر پای پورې روان دی. دغه ځای پورې موږ تلاوت نه دی کړی، خو خاص الله توحید بیانیږي په دې کې. لهو دغه الله لره معقب، لهو دغه انسان لره. ځینې مفسرین دغه د لهو ضمیر و الله ته راجع کوي چې الله د دغسې ملایکو مالک دی. ځینې وایي یا دا د لهو ضمیر و دا بنده ته راجع دی. لهو و دا هر بنده لره و دا هر انسان لره. معقبات یو په بل پسې راتلونکي ملایکې دي، یو په بل پسې راتلونکي معقبات دغه ته ویل کېږي چې معنا دا یوه راسي خپله وظیفه اجرا کړي چې دا ولاړ شي د سې پر ځای بله ودرېږي، هغه چې ولاړ شي پر ځای باندې بیا بله ودرېږي. نو دا انسانانو ته الله تعالی ملایکې مقررې کړي دي، دغسې عسکر لري چې یو انسان دا مازه د مور پیدا شو ده ته معقبات مقررې دي چې په کوم وخت کې دی مړ شو تر هغه وخته پورې دی یو ګړی به ملایکو نه پاکېږي. هر انسان ته خپلې مقررې دي. په حدیث شریف کې راځي وای دا کوم دوی ملکې چې دا یوازې اعمال لیکي دوی خو دغه دپاره دي چې یوه ښه عمل لیکي یوه بد. دغه چې وایي کوم وخت دی مړ شي بارونه ورته وایي والله پاک ته بارا وایي چې نو دا خو اوس مړ شو زموږ وظیفه موږ چیرې اوس ولاړ شو د مخه خو دلته د ده سره اوسېدلو. الله تعالی وایي چې په اسمانو کې خو ستاسو لپاره ځای نشته، ډک دی داسې د ملکو ضرورت که سره ستا نه په دې خوا کې په مځکه کې هم. نو تاسو به ولاړ شئ د ده د قبره سره به ودرېږئ، تاسو به زما حمد وایست چې الحمدلله، تاسو به زما پاکي بیانوي چې سبحان الله، تاسو به زما الوهیت و معبودیت بیانوي چې لا اله الا الله، تاسو به زما بزرګي بیانوي، غټوالی به مې بیانوي. دا ګرده دا به بیانوي وایست بې لیکي بیا بارای به نو صابونه د چای د دغه مړي بیا تاسو چې په دنیا کې خدمت کړی دی. نو الله پاک دلته د خپل ځان داسې معرفي کوي چې لهو و دغه بنده لره ارې وته معقبات د ده دپاره یو په بل پسې راتلونکي ملکې دي چې دا نو چیرې من بین یدیه مخکې در دې سړي و من خلفه تر شا د دې سړي. نو کار څه کوي؟ یحفظون دی ساتنه کوي هو د ده د ساتنه کې یا معنا د اعمال او د اقوال لیکن دام ساتنه د حفظ کې ریکارډي پسی یا د ساتنه کې د افات څخه نه د ملائکه د انسان لپاره د سینې دی چې وایي کرام کاتبین ورته مقرره دي حفظه ملائکه ورته وایي حفظه به دغه دي چې د ساتنه کوي ساتنه دغه د الله په امر کوي د الله به امر ساتنه نه کوي د مثال په تور د یو لوی بام به زمړی شو وسوي د دوه مچاته راشه واش بره جوړ شي هیڅ نه پسی بس دغه څه ګولې سره ګرنګی چی حفظه ملائک تعالی او تعالی امر کړ دی چې دغه نه کده حفاظت وکي دی ساتي دا بل پرمځکه ولاړ غزار سي بره پسی مرسي یا روانې د دیواله چې ما سر مشتي برم ورسي دغه رقم سي الته حفظه او توای چې نه د حفاظت بالا مکوي نو د انسان د مرګ لپاره هر شی کافي دی مګر نه که حفظه ملائک چې جلای مقرر کی چې مرسته وکړه برابر په یو لوی ټکر کې بده بچاو شي تیاری شو وسیو چې اورې دی موږ سره ژوند دی پکښې کې پاتې شي انو خو هغه حفاظت دی په کار وي دل نو یو کرام الکاتبین دی چې نوشته کی دام د حفاظت کی وله خود اقوال او د اعمال حفاظت کی یو به هغه ملائکه دي چې د بلیات او د افات څخه حفاظت کی نو علاوه دغه ملک چې که حفاظت هم د دې سند چې یو غرد مر ولاړه ده د معاقبات دی د دوه درې شپته ملک دي زی ورازي لکه هغه د اعمال یو چې دی چې د سار غي چې وظیفه اجرا کړل مازګر مونږ چې وښه شام نو بار د ماشام د پاره نور راځي دا غره کم د سحر منځ باندې بیا بدلیږي دغه وخت بیا چې چا د شپې ډیپټی اجرا کړی ده بار دا ولاړی سي هغه ماشام والا چې پاسمانو کې هغه راځي بیا د ورځې ډیپټی اجرا کوي معاقبات په دغه ورته وایي چې یو په بل پسې پلا یو شپټ وظیفه اجرا کوي معنا یې وړه ده بل پلا بیا بل راشي لهو دغه هر انسان لره معقبات یو په بل پسې راتلونکي ملک دي چې دا نو چیرې من بینې دی مخکې تر جسړي او من خلفه تر شاده جسړي يحفظون دي ساتنه کې هو د معنا د اقوال او اعمال او د افات څخه من امر الله د جاءت څخه د امر د الله د امر الله ورته کړی دي کدا اس په خبره پوسس من امر الله د جاءت څخه د امر د الله چې د الله تعالی په امر مله کې دا وې چې پېجرا کې خپل پر سر نه اجرا کی یا د څه دي من امر الله د عذاب د الله د امر چې دی دا په معنا د عذاب کدا يحفظون دي ساکه دی من امر الله د عذاب د الله پر دوار رقم ترجمه سیده خدا شته ترجمه سوچ من امر الله د سبب څخه د جاءت څخه د امر د الله چې الله امر د ملائکه ته کې نورازي ساتنه کوي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم فدي كده په دې سوال کې د چاو چا په ځل کې بار دا سوال انجشنه ورګرځي چې اه نو چې ملائکه راته مقرره سوال چې پر لاس راته هغه بکو مخ ملائکه را سره د زما حفاظت کوي نو زما ما ته به څوک تاوان ورسي دا الله مړ کې را سره د مرسته میکي ابس ګناه ته به سرسي الله پاک وای دانو قاعده نه دي چې خامخه به درګرد مرسته حفاظت کی بیا گایګه دغه ملایکو ته زه امر کوم بیا دې حفاظت نه کی بیا دې دغه د حفاظت حالت بدلی تاوان به در ورسي دا اسی بکی د سی وای ان الله به شک الله لا یغیر دی بدلون نو کی ما د هغه شی د هغه ش حالت بقوم چې په قوم سره یې د دغه ما څه عبارت د ش حالت څخه دی انسان ش خان دی د مثال ش صحت مند دی ش اولاد او ولادي ش جایداد دی مثال په تور مال او دولت دی دا خو ش حال دی پر د باندې دغه الله پاک نه بدلی تر څو چې دی و هغه شیانو ته تغییر ولرور نه کی چې هغه الله تعالی پر دی ایشي الله تعالی پر دل منځونه یې شي الله تعالی پر در وږي شي الله تعالی پر د باندې سلی رحمی شه ده دغه د جن احکام چې دي چې دغه ته د تغییر ورلره ورکی دغه څه سر ول غړاوه الله نو حفاظت نو بره موت نه دي نو بره په دغه وخت کې الله تعالی هغه د شه حال ور بدلی کدای څه خبره پوس وس یعنی بانه ورته جوړه د حتمی دانه د چور بدلی به د بجی که برابر سوال ورګی چې ډیر خلک چې د خپل هغه وظیفه چې الله تعالی پر دی شه دغه بدل کړي د نلمنس کې نه روزه کې بجی بجی خبرې لام کې موږ پر هغه سره بیره دنیا سره غروهلی پاینل لري دار کمی نو تا خو ول چې معنا کړه د خپل حالت بدل کې معنا د احکام حالت هغه شه حالت بدلی جوړ نو څه بدل موږ هغه الله داسې ول جواب دادی چې کده د خپل حالت د احکام او د وظایف بدل کې نو الله تعالی ته دا وس د مثال په تور باندې جوړ د شه د ش حالت ور بدل کې په بجه واړی ممکن نه کا واغه خدای الله تعالی حکمت نو چې حکمت پکې کې لري هغه د حکمت جاءت څخه چې نه بده خو بل مسله ده نفس نور دی بالا حق نه لري چې د لپاره به د ش حالت وي نو به حق خو مال او تعالی ته شي وڅوک الله تعالی او چاته شي ورکی کې نور کې خور ورکی دا سوی ان الله بشک الله لا يغير تغير نور کی ما واغه ش حالت واغه نعمت او ته بقوم من قوم سری حتی تر اغه وخت یې نور کې یو غیرو چې دی تغیر لره ورکه ما و اغه وظائف و اغه اعمال ته چې لازم دی بیان پوسی پر نفس باندې د دی اغه چې دی وکی وکی وکی په کلو کلو بیان الله تعالی د دی اغه چې شور بدل کړي اغه شحالات ور بدل کړي بار دغه ژوندۍ لره ورکه لکه مور ته سپخ پر شاوخه کې ملکونه وینو چې څونه په عذاب او اخته دي دا ځان وځ دی مظلوم مظلوم کې پر اغه سربېره باندې په خوله باندې ځان مظلوم کې په ځل کې وسه مغونه ظالم دی پژړی کې وسمه غوونه کدار بیجنی ته د دې اوا کې ژ دغونه بیجنه خبره مشته شي اورو نو الله تعالی وې زه د ش حالت به ور بدلم هغه د امن حالت هغه د ش د راحت د خوشحالي حالت هغه بیا زور بدلوم نو دایګ د اوغه حفظه ملایکو څخه بد انګرنه نه کی چې معنا ما ته حفظه ملایکه الله مقرر کړه بار چې مکول راځي چې پر لاس راځي هغه بکو الله بیا دغه تغیر زور کوم د حال در باندې بدلوم چې ته چیش بدل کې هغه خپل حالت بدل کې زموږ حالت چی شدی چې الله تعالی د عبادت کوم استعداد را کړی دی هغه استعداد زته ګونه کو کی چیش کوم کارو مثلا یو سړی ته وای چې ونه د شپې به یو لاس رکعت لمونځ کوي نه پلی پر ځخ به کوي چې کوي د پرځل منځ وروسته لاس رکعت نه پر کوي دا هر څوک نشي کولی مګر ته یو وش په پد اکټه کې ته غوږ ونه سبې سروزسته چې راووب زه سروز شروع دي نو ته چې دلته څنګه رونه وای شي دا بل سړی ته وای چې قران کریم یو ورو کو نه چې تلاوت ولای چې دغه مخسن خو لا وازه کې دغه سپې دو پرستا غرغړي چې بساله که خوب نشي ځنی کولی دلته څنګه ستاستونی کار کوي د خپل استعداد بدل کړی دی الله استعداد د قران ور کړی خو د پر چا وکړو هغه د پر غزل یو وکړو د مثال په تور د تهجد استعداد ور کړی خو د پر تهجد ونه کارو د پر رباب پر طبله باندې لاسونه غورځول هغه یو وکړو نو دغه تغییر چې دی ورلره ورکه الله پاک وایي زنه به امدا تغییر ورلره ورکوم مګر حتمی نه ده چې تغییر به ورکوم چا او چا ته معنا ورلره ورکم بالا د حق نه لري دا چې د خپل حکمت له مخې چیم ورلره ورکوم هغه بیا بل مسله سوال کېده ایس په مضمون پوس بس وإذا أراد الله بقوم كتوان على تعالى بدل يخني سنعوز بلا بدل ولا زبد خپل استعداد بدل کم غلط زي به وکاروم الا به اراده بده هم رات وکي څنګه راکي خصونه تربرونه لرم څونه غټه وظیفه لرم الا نو چې زبه اراده درته وکم بیا مخنسنی ولا واذا ها وقت اراده چې اراده وکي الله الا تك بقوم في قوم سر سو اند بدی ود عذاب فلا مرد بیا غر زور نستله اغل در بیا د چاپلار مخنسنی ولا د جای عذاب وما لهم من دونه من وال وما نسلهم ديلرن من دونه ما سوى الله سخه من وال هيث يو دوست سر پرس بیا بل سر پرس ولا کته دای کی چې د دنیا مجلسون غول دی پر وسی د دفاره به شحالت بیارانه وي چې دا سره شوري ترغه به په مرداره ولړی نور سمایي نه د دامه د صلح خبرې درته یاد کړي چې الله وایي چې زه بیا د عذاب اراده وکم بیا بل وال مستفاده ځکه وال معنا دوستي کوم کی وایي چې تاسو سره دوستي وکړه ته نیک مرغه درته راوړي ایو کما اراده وکړه خود به راشنو وما نسلهم ديلر من دونه ما سوى الله سخه من وال بل دوستي کوم کی بل سرپرست د سر دي شو کی شګړنه جوړته راوړي نو دا تر دې ځای پورې د الله تعالی بل هغه دغه بیان کی صفت بیان کی چې انسانانو کې دغه سی یو په بل پسې راتلونکي ملایکو خادمان مقرر کړي چې حفاظت کوي اعمال هم ټول د کاریږي اقوال هم ټول د کاریږي په اپات کې د حفاظت هم کول کیږي نو ژوندۍ په دې په دې دنیا کې کوي اوس که دغه ملایکانه مشت خدای معنوي دی فاده نه را معلومیږي دغه پیرانانو د خبيس خبيس خبز موږ شي کړی وای چ په کوم کوم چا کې د الله اراده سوی ملکی حفاظت نه کینو هغه پیرانان څنګه ژوندۍ ورته خاکې د خوره کیږي لیونه یې ځین جوړ کړی ژوند یې برباد د نور انسانانو حفاظت څوک خوره بول عزت په دغه ملایکو کې خدا حفاظت هغه باتنی دشمنان ګرځي چې موږ په سترګو نه وینو لکه پیری پسې وسبل د الله تعالی بل قدرت بیانې هو الذی یریکم البرق هو دغه الله هو الذی هغه ذات یوری چې د شکار کې کوم تست البرق برېښنا خوفا و طمعا خوفاً ده پارد بیرولو و تمعاً ده پارد تمعی کولو یوا برشنا د دوه کار ځنی اخلیم بیره پور کیم تمع خلق ته پور کی ولی برشنا خو چې د ګرد مر په هغه ځای کې کول کیږي چلته باران باره ووري نو فوریت کې چې برشنا یو سره وسول ها باران او باران ووري د باران ورځ را روانه ده وس نو یو سړي چې کېتی کړي د ټماټر کرلی دي یا یې باغ پر انګورو دي د غزر دغه دغه کې چې الله پاک می وره خو ګرد ژوند بم برباد شه د ګرد کال خاري بم برباد شه بل سړی بیا د مثال په تور کښت کړی چې و باران ته ضرورت هغه یا پاکستان رحمت محتاج او ته خرابانی و وره علاوه یو برښنا ده چاته خوف ورکی بی ریز ری په لمزه دی چې ونه وریږي باران را باندې ونه کی داغه برښنا د ابله چې به تمع ورکړه داغه بیا خوشاله چې ورځ را روانه ده پرمزه کبه باران د خیر وسی بس به د برمی او به بم بچاو سی معنی برخ به برمن نه چلوم باغ برا او به کی اغه نن به مم د مثال په تور غټ سی په دغه قسمه څخه نه علاوه د دغه سزات یو برخ برښنا زلوم یو ته بیر ورکم بلته شورکم بلته تمع ورکم بیر والا څوک دی چې هغه ته تاوان رسی تمع والا هغه دی چې هغه ته ګټه رسی بیو باران دی چې هغه فارغه ټور دی چې هغه فارغه چی شدی تاوان دی هو دا الله الذي هغه ذات یوری چې د شکار کوي کوم تستال برخ برښنا د څه د فارغه د شکار کوي خوفن د بیرولو د فارغه د بیر چې څوک څوک و بیرج و تمع د فارغه د تمع ورکول چې هغه کسان چې هغه بیا چی چې ګټه رسی هغه به تمع امید پیدا کی وينشئ السحاب الثقال وينشئ الله عز وجل رفيدا كي السحاب وريجي الثقال لدرني درني وريجي نو دغه سی وریځي الله تعالی را پورته کوي چې درنی دي موږ ته خو د وریځي دروندوالی نه را معلومیږي موږ خو نو سپکه بولو چې هغه د په هوا کې را الوچه ده نو تیاره سپکه ده تیاره څنګه په هوا کې الوچه ده خو د دې حجم خو چې دی چې کوم وخت پر ترازو کې شرجه سړی ته معلومیږي دغه خو نو سپکه معلومیږي چې هغه د زر زغلی الوچه ده په سوونه پاریم په ناس کې ناس کې وریځم عین دغه رقم ده چې کوم وخت د اوبه وری د سړی ته باران اندازه معلومیږي اوه دا ګرد او به په دغه وریت کې وي او برا و وریج و وریج د خدای مخلوق تباہ او برباد کړي مشران و زغلی کلی بر تباہ او برباد کړي مګر دا غره کم ولاړی لا کم سوینین خو بچ بس خلاص شوی وای نو دا وریځ درنی یی پټنو ټنو په ظروف مې جنو ټنو او به را برکړي د دریاب سره برکړي را روانه را روانه را روانه تر جزا پورې راوړ نو لا دا وریځ څوک پیدا کړي یو څوک چې بیا ځګر وټه کړي چې وریځ ما پیدا کړی ویو چونو بیره برکړي الله تعالی چې وبم معلومه دي چې دغه نو بیره برکړي پر پلانې پلانې ځای وري او څنګه شپه آرامه وري وسکې دا او به دار کم ورولې د پټنو وبې په یا پلا شرب پر د کلي را شو کړی وي خو کورونه به هم ځکه نه لیستل وي مګر څنګه په میدان مې د پڅاس پڅاس کې را وري کرا کرا پر خلکو غمیږ امنه او به پټنو ووري جنو وینش او پی د کی اصحاب وریځ الثقال درنی درنی نو دا الله دغه سي الله دې چې پیژنو ويسبح الرعد بحمده بل قدرت الله ذاتي ويسبح تسبيح بيانيه الرعد دغتنا بحمده سرد حمد ده الله تعالى دغتنا چې ده په ټکهاریسه ظاهري اسباب چې جلاد علاوه دغز ما تسبيح بيانيه دا چې موږ په دې تسبيح باندې نه پيږو خو بیا بل مسله ده د ارش د پاره تسبيح ته په قران کریم کې راځي ولکن لا تفقهون تسبيحهم مگر خو ته چې په تسبيح نه پيږی علاوه ارش شي چې دې ما ده پاره چې شوي تسبيح واي حتى څوک څوک دا سوال کوي یو وخت ډاکټر صاحب سوال یې راځي ژر یو هغه دغه چې نو دلته خو قران کریم وایي چې هر شی چې دی هغه چې شي تسبيح واي او کافر چې دی بر موږ وایي چې د الله تعالی څخه انکار کړی دی نو ان تسبيح د کوم خوا ده خو دی منکر دی الله تعالی د ژغته چې دا څنګه سره جمع کید کافر نو یو شی نه دی شی دی موږ دلته دوه خبرې یو تسبيح اختیار ده چې دا د مثال په تور د تعالی او تعالی د جبور کړی دغه دغه خدای نه کوي یو هغه تسبیح ده چې دا د بدن یا وای ده د بدن تسبیح څه معنی ده د بدن ته ته وای چې د دې څه مخلوق يم چې هغه عیب نه لري د کافر بدن نو نه وای امریکایي دی ولاړ نه عز بلا یو بل دغه دی د مثال په تور چې د هری دی ګر سره د خدای منکر دی ولاړ دی دلته بره ګرځ دی چې نو عز بلا خدای ګر سره نسته خدای ته په خپل باندې شکنزل کی مګر د بدن ته ته څه حکایت کی بره دا داس چا جوړ دی چې هغه د ګرد جهان مالک دی داس ترګي دغه جبه د دې شکنزل پکې دا څنګه جبه ده په خبره نس واسونه ګوره په هغه خپل بدن په خپل کلبوت باندې د الله سنا او ستای نه وای هغه په خپل باندې نه ده هغه یو شعر ځنی در کولای شي عقل کار ځنی اخستلای شي او یو دغه ژبه د چلې په دې خو به خود څنګه ځکه بد بوای نو نو هر شی تسبیح وای هغه تسبیح چې د الله تعالی په پاکي باندې دلالت وکي هغه نو ویني دغه ژبه نه ده چې ګویای لکه مشتي واشه تر ریبره غوژنه په زړیږ مشته وای او بره کنه مش د اواز اورو اواز نه په خپل طرز دارته شي چې ماتو برکزه تر ژب د ارچا د بدن د ار موجود چې ورته ګوري هغه ته ته ادا ګویا دي چې الله تعالی پاک دي چې پیدا کړي د الله تعالی ار عیب چې دی هغه معدوم دي نسته پک شي کې فقط په زین کې لانی سره واستلې عیب او الله تعالی ته د ټول صفات کما دی او خاوند نو دا غسی وای چې الله تعالی سرکم ذاتي و یسبح او پاکي بیانوي الرعد تنا دا چکهار چې دی به حمد هي سره د حمد د الله چې د الله پاکي او حمد واړوي والملائکه ملائکه هم یوازې نو تنا نه ده، ملائکه هم دغه چې شوی تسبیح وحمد الله وای من خیفته د جاته د بیرې د الله، چې د الله څخه هم تنا بیریږ ملائکه بیریږ دغه د جاته څخه دا په تسبیح باندې ګویا ده. ويرسل الصواعق ويرسل الله تعالی را لیږي الصواعق ټک ټکه بیا دغه برېښنا چې ده ګای ګای پر شا باندې راش پرې وځای باندې شواسي شواسي بس علاقه وس وزیورې اخستی گای گای یو ځای تعمیر دی بس تا و نړی تنا پر راشواس نه دا په خبرو کې گای گای و آسمانی بجلی چې در راشواس ول آسمانی بجلی دا خطر راس پر دی خو اگر گای دوری اخ خطر تروري جی و بجی هغه تاوان نه پیښ چې برته شاته راسی لکه په خو خپل بو ټوپک لغت و غرزول داس پر دی خو چې راس برات پر شي برابر اس واغه علاقه خراب وي نو الا پاک دا چې شاته راس بارا نو سائقه بولی ټکه بولی او چې شاتره نشي دغه هغه ځلاو برانو برښنا مورته وای هغه تنا اواز چې صرف پیدا کیږي هغه ته تنا وای نو الله دغه سی وای چې ویر شلو را لېږد الله السواعق ټک فیسی ورسول کی به په دغه ټک سرمن او هغه چاته شاوچ د الله تعالی ورته خوشي واغه چاته ورورسی په وی وی او هم یجادلون فی الله وو حال دا چې هم دغه خلک یو جاجلون دی داوی او مخاسمه کې په الله تعالی عز وجل کې د الله فبارک جګړې کې یو استبر وای نست او حال دا چې الله د دغه نسبتو خاوند دی د تر اوسه د الله په وجود نه دی قائل یا د مثال تر د الله تعالی په توحید نه دی قائل چې دغه صفات د الله باندې په بل چا کې نه دی موجود کدا چې څوک په عدم باندې داوا کوي چې خدای سره نه وځي بل نسته الله وي خدام دغه غلطه دعوه د حال دا چې زړه دغه صفات خاوند دی که څوک د الله سره شریک دی خدام دغه غلطه دعوه د شریک څنګه درې دغه صفات بل چا کېسته خو نه سپک شي کینو و هم دی جاجلون داوا کوي په الله تعالی کې معنا مخاسمه کوي و هو شدید المحال او علا او حال دا چې هو دغه علاج دی شدید المحال سخت قوت والا دی ډیر زور والا دی الله عز وجل نو تر دغه ځای پر د دننه درس چې په جګر د کې د الله تعالی وحدانیت بیان شوی دی ویلارو د بلی د لارې پلا د علم د لارې بیان شوی چې علم څونه جامع علم بیا د جنور صفات د لارې څخه بیان شوی انسان سره څونه احسانونه کړی چې په بل پسې راتل کې ملک ورته مقرره کړی او بیا دغه په د تکوین کې بیان شوی چې الله تعالی په اسمان کې برق درته جوړی هغه برښنا چې موږي او دغه څه دوه کار اخلي یو کم کار یو بل کم کار یو د بیری ورکولو بل د تمیر کولو مخلوق دی یو ورته مدار دی او ته خوشاله دی بل به زین بیری چې خدای را ولې ما کشت به مراته باکی نو دغه قسمت څخه خپل قوت بیان کی چې برښنا از ما د پاره تسبیح بیانې تنایا دوم دا از ما د پاره تسبیح بیانې حمد بیانې ملائکه بیانې ګرد بیری نو انسان ته څه وکړ او لو تعالی ټکر لیجو هغه چاته چې اراده یې او خلق څه شي دی ملک خو هغه رقم دی برښنا هغه رقم دی چې هغه بیریږي ګرسره او خلق چې هغه د الله تعالی په ذات کې مجادله کوي یو استبل وای نسته یا شریک لري یا نه لري دغه غلطي دغه کوي دعوی کوي نو الله تعالی په پای کې داخل چې هو شدید المحال الله تعالی سخت قوت ولادي کوي وړي نو چې ارڅو کړه ټینګي بیا ځان نس خلاصولای نو سړی به د الله تعالی و گرفت ته ځان نه اماده کوي ځان به ځنی خلاصي هغه د الله په معرفت سره کول کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.